tek yıldızda sayan olur dağ aman aman oy kader. Gökteki yıldızda sayan olur dağ aman aman oy kader. Benim gibi de yere yanan oldun mu? Öldüm öldüm vay ne kadar. Hasta düştüm de yataklarda yatarım dağ ölem ölem oy kader. Hasta düştüm de yataklarda yatarım dağ aman aman oy kader. Benim çektiklerim dere kayan oldun mu? Ödem ödem vay. Benim çektiklerim de yere kayan oldun mu? Öldüm öldüm köle.